imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 października, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Pierwszy krok do odwołania Krzysztofa Czabańskiego z Rady Mediów Narodowych o 16 posiedzenie Komisji Kultury. Potępienie rosyjskiej agresji i poparcie dla planu pokojowego Zełenskiego. Przyjęto deklarację podsumowującą szczyt Europy Południowo-Wschodniej i Ukrainy. Film Kulej, dwie strony medalu, premierowo wyświetlony w Warszawie, w kinach od piątku. O 16 ma się zebrać Sejmowa Komisja Kultury i zaopiniować wniosek o odwołanie Krzysztofa Czabańskiego z Rady Mediów Narodowych. Krzysztof Czabański nie stawi się na posiedzeniu, mówi przewodniczący komisji Piotr Adamowicz z Koalicji Obywatelskiej. Pan Czabański przysłał pismo, że nie stawi się. Nie jestem zdziwiony, bo nie stawił się też na poprzednią komisję i na posiedzenie Sejmu, kiedy był przyjmowane sprawozdanie z działalności Rady Mediów Narodowych. To pismo dość było obsceniczne i obraźliwe. Teraz wysyła jakichś dwóch prawników. Będziemy rozmawiać z prawnikami. Jego sprawa, że ich nie przyjdzie. Krzysztof Czabański miał złamać zakaz łączenia funkcji. Jako szef Rady Mediów Narodowych zasiada także we władzach Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego i ma kontrolę nad częścią prawicowych mediów. Palacze zapłacą więcej za swój nauk. Sejm rozpoczął pracę nad projektem podnoszącym akcyzę na papierosy i wyroby tytoniowe. Podwyżka zostanie rozłożona na lata 2025-2027. Michał Fabisiak. Pierwsza podwyżka nastąpi z początkiem marca, następne w kolejnych dwóch latach. W przypadku papierosów to łącznie 60%. Najwięcej o 150% wzrośnie akcyza na płyn do e-papierosów. Wiceminister finansów Jarosław Neneman mówi, że dziś ceny tych produktów są zbyt niskie. W tym roku akcyza na paczkę papierosów w Polsce jest nieomal najniższa w Europie. Bułgaria jest za nami tylko. Dodaje, że to przekłada się na większą dostępność, a to zdaniem rządu odbywa się ze szkodą dla zdrowia Polaków. Można to prosto powiedzieć, czy naszą śmierć. Opozycja uważa, że rząd mydli oczy. Zdaniem Witolda Tumanowicza z Konfederacji podwyżka nie zniechęci palaczy. Pomimo wcześniejszych podwyżek akcyzy nie zaobserwowaliśmy znacznych spadków liczby palaczy ani poprawy zdrowia publicznego. Zdaniem opozycji jedynym celem projektu jest załatanie dziury budżetowej, dlatego wniosła o odrzucenie go już w pierwszym czytaniu. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Sprawa immunitetów posłów Wosia i Romanowskiego jest zakończona. Tak marszałek Sejmu odpowiada na wątpliwości Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie. Szymon Hołownia powtórzył, że uchwały Sejmu uchylające immunitety posłów, tych dwóch posłów, pozostają w mocy. Podjęte decyzje są ważne. Sejm podjął taką decyzję, zarzuty są te, które były, stan materialny jest dokładnie taki sam, jaki był. Nie widzę żadnego powodu, żeby teraz Sejm miał drugi raz rozsądzać tę samą sprawę, którą już rozsądził. Rozsądził, causa finita, sprawa jest zamknięta. A obaj panowie powinni po prostu może skończyć już ten kabaret chowania się za plecami samych siebie, swoich partii, tylko zrobić to, co zrobiłby każdy Kowalski i Nowak w ich sytuacji, bo nie miałby wyjścia. Stawić się przed prokuratorem i udowodnić, że się jest niewinnym. PiS wniósł dwa projekty, w których domaga się stwierdzenia nieważności uchwał Sejmu uchylających immunitety Michała Wosia i Marcina Romanowskiego, ponieważ, jak argumentuje, wnioski w tej sprawie skierował do Sejmu nieuznawany przez partię prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Uczestnicy szczytu Ukraina-Europa Południowo-Wschodnia podpisali wspólną deklarację. Biorący udział w rozmowach Wołodymyr Zełenski powiedział, że zarówno wsparcie militarne i ekonomiczne, jak i moralne wzmacnia ukraińską pozycję w negocjacjach pokojowych. Gospodarz szczytu odbywającego się w chorwackim Dubrowniku stwierdził po jego zakończeniu, że w nadchodzących negocjacjach pokojowych trzeba zachować równowagę sił. Dlatego tak potrzebne jest wsparcie dla ofiary rosyjskiej agresji. To między innymi zawarto w podpisanej przez uczestników deklaracji dubrownickiej. Podpisaliśmy zdecydowane poparcie tego, że Ukraina, tak jak inne kraje europejskie, może wybrać własną drogę, swoją pozycję międzynarodową, powiedział premier Andrzej Plenkowicz. Z dokumentu, który poparli wszyscy przedstawiciele krajów regionu, zadowolony był też ukraiński prezydent. Wysyła to do całej Europy Wschodniej bardzo mocny sygnał, kto opowiada się za prawdziwym pokojem i dyplomacją, a nie tylko zamrożeniem wyników tej wojny, stwierdził Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział, że w ciągu najbliższej doby rozpocznie negocjacje z europejskimi przywódcami w sprawie dalszego wzmocnienia militarnego Ukrainy. Piotr Piętka, Polskie Radio. Film Ksawerego Żuławskiego Kulej, dwie strony medalu, premierowo wyświetlony w Warszawie. To historia legendy boksu, podwójnego mistrza Europy, ośmiokrotnego mistrza Polski, który jako jedyny wywalczył dwa złota olimpijskie. Film ukazuje blaski i cienie zarówno jego kariery, jak i życia rodzinnego, mówi odtwórca roli pięściarza Tomasz Włosok. Można go odebrać na różnych płaszczyznach. W tej sferze bokserskiej, sportowej, sferze rodzinnej, emocjonalnej, pójść na film lekki, który niesie jakąś refleksję. Ten film ma na pewno dużo miłości i tą miłością chcemy się podzielić. Kulej, dwie strony medalu wejdzie na ekrany kin w piątek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek od 15 stopni na Podhalu do 19 nad morzem, 21 w centrum i 24 na Podkarpaciu. Będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, na zachodzie i południu wietrznie, lokalnie mglisto. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. dobry. W Trójce czas na nocną Polskę, czyli 2 godziny z polską muzyką. Grzegorz Szeczkowski, Tamasz Żonda, witamy wraz z nami w studiu. Szymon Paduszyński, Jacob Branko, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Kiedy ten utwór zabrzmiał, pierwsze dźwięki się pojawiły, mówię do Jacob Branko, to teraz będzie niespodzianka. I od razu było, a to mój brat. Czyli znasz twórczość brata dość dobrze. Tak, wiesz, tak, obserwuję go od samego początku, jak tylko, wiesz, zaczął tworzyć swoje kompozycje, czyli tam, wiesz, miał wtedy naście lat. A przy tym, przy jego pierwszej płycie, to wiesz co, to pomagałem mu ją nagrywać i miksować, więc jestem na bieżąco generalnie. Dwaj bracia, a gusta muzyczne właściwie, może nie powiem o gustach, ale o tym, co robicie muzycznie, zainteresowania już takie zawodowe właściwie, to zupełnie dwa inne światy. Tak. My oczywiście jesteśmy do siebie dosyć podobnie wizualnie, bo wielokrotnie spotykamy się z takim określeniem, że jesteśmy skórą zdjętą z ojca. Co prawda, no mój brat myślę, że zdecydowanie 1:1 jest skopiowany, a wiesz co, no to w jakiś naturalny sposób wynika. My jesteśmy zupełnie też, znaczy może nie zupełnie, ale jesteśmy dosyć innymi ludźmi, jeżeli chodzi pewnie o temperament i właśnie upodobania. I no, przygoda Piotrka z fortepianem zaczęła się, myślę, od inspiracją starszego brata, który grał w szkole muzycznej na fortepianie, natomiast potem ja skręciłem w stronę rock'n'rolla, a pianino porzuciłem, a Piotrek, jak zaczął się zajmować tym fortepianem, to ta jego pasja trwa cały czas, od samego początku do teraz. Piotr jest takim muzykiem, który robi wrażenie bardzo spokojnego, a w tobie jest ten duch niespokojny, rock'n'rollowy, zdecydowanie. Tak, no to jest właśnie ta różnica temperamentów, o której mówiłem. Ale spotkaliśmy się dzisiaj nie po to, żeby mówić o Piotrze, tylko żeby mówić o Jacko Brango i o nowym singlu. Nowy singiel już jest, ale zanim o nim opowiemy, to proponuję, żebyśmy go po prostu posłuchali. Wieczór dał scenariusz, reżyseruj mnie. Znam te litery, zapach, smak i dźwięk. Wysokie C, ani kroku wstecz. Mamy to we krwi, zbyt jaskrawe sny. Chodzimy na manowce, wśród jedynek C. Pytać znam właściwy kierunek. Nie chcę żadnych rad, nie proszę o ratunek. Wiem co robię, szukam dopaminy. Formułuję kształt, orzech składam z upin. Szał niebieskich ciał, wejdźmy w cudze buty. Wiem co robię, szukam. Sam tworzę sobie. Mamy to we krwi. zamilkłem po tym utworze, bo szczerze mówiąc, tak przebojowego kawałka jeszcze nie napisałeś, nie zaśpiewałeś. No ma coś takiego. Gdzieś rzeczywiście taki komentarz, który bardzo zapamiętałem, to był, jak ktoś udostępniał tę piosenkę, że piosenka z największym potencjałem komercyjnym od Jaco Brango. No ja tak tych piosenek, wiesz, nie komponuję w ten sposób, że sobie, wiesz, przeliczam, że sobie myślę, o, to teraz zrobimy taką piosenkę bardziej, nie wiem, radiową, nazwijmy to. No, ta piosenka, wiesz co, no długo powstawała tak naprawdę, jakby, wiesz, zaczęło się od tego, że ja ten motyw na klawiszach sobie wymyśliłem, grając po prostu, bawiąc się na takich organach, które się nazywały Special 3000. No i od tego się wszystko zaczęło. Wstęp to troszkę jak Michael Sambello i Maniac, szczerze mówiąc. No i trąci to takimi latami 80, nie? No, wiesz co, no tak akurat wyszło. I od tych klawiszy się wszystko zaczęło. Potem, wiesz, wymyśliłem sobie ten bicik perkusyjny, wiesz, który jest taki niby ciągnący do przodu, ale troszkę połamany. No i na kanwie tego, wiesz, powstało demo piosenki. No i gdzieś tam w którymś momencie jeszcze do współpracy w zasadzie sam się zaprosił Radek Baranowski. Właśnie, o niego miałem zapytać. Tak, bo on przyszedł do mnie i powiedział, że on by bardzo chciał tę piosenkę wyprodukować. Ja mówię, Radek, no to produkuj. Nie? I tak, więc jakby dałem mu całą moją demówkę. On sobie, wiesz, skorzystał ze wszystkiego, co tam było nagrane. No i zaczęliśmy dyskutować o tej piosence, bo on, wiesz, powymyślał tam jakieś swoje inne partie, wiesz, typu ta melodyjka po refrenie, która wchodzi. No i to też jest gość, który powiedział mi, bo w tej piosence był zupełnie inny refren. I Radek mi powiedział, że wiesz co, ten refren jest za ciężki, spróbuj może jakiś inny. No więc ja tak usiadłem i zajęło to dzień, ale wymyśliłem taki refren, który teraz państwo właśnie usłyszeliście. Ta piosenka, zresztą sam troszkę napisałeś o tym, że to jest takie właściwie odnajdywanie siebie, właściwie odnalezienie już siebie. Mhm. Po takim odnajdywaniu przez lata i sam wspomniałeś w jakimś komentarzu, pisząc notkę promocyjną do tego singla, że to odklejony czyli muzyk. No wiesz co, no trochę tak jest, no bo myślę sobie o tym na przykład, że wiesz, że jak już jakoś szło mi w tej muzyce, no bo ja nie jestem, nie zajmuję się tym od wczoraj, nie jest tak, że jestem, wiesz, one hit wonder i wszystko w moim życiu się to toczyło, jak wiesz, ja próbowałem różnych ścieżek, albo inaczej. Niekoniecznie może. No parę nawet ścieżek świadomie. Poznaliśmy w Trójce swoją drogą też wcześniej. Mm-hmm, tak, ale właśnie bardziej myślałem nawet o tej ścieżce mojej, wiesz, z Politechniki, kiedy, wiesz, byłem studentem budownictwa. Zresztą zostałem magistrem inżynierem na sam koniec, ale to było coś, co, wiesz, co miało mi zapewnić jakąś, jak to się mówi, byt. Tak, i plan B, nie? Bo to przecież. Nie mieściło mi się w głowie, że w ogóle z muzyki można żyć, że można robić to, co się kocha i poświęcać się temu w całości, bo przecież, wiesz, będąc z małego miasta, zajmowanie się muzyką to dla mnie oznaczało, że to co najwyżej to mogę sobie pograć wieczorami w domu, a najdalej to na weselach mogę pograć, nie? Więc takie wiesz, poczucie, że to się faktycznie może wydarzyć, to po bardzo wielu latach się pojawiło i dopiero po obserwacji innych muzyków, których poznawałem we Wrocławiu, bo jak przyjechałem do Wrocławia, to zacząłem się szlajać po absolutnie wszystkich możliwych jam sessions. I tam zobaczyłem, poznałem ludzi, którzy pomimo tego, że na przykład nie są w mainstreamie, wiesz, to żyją z muzyki, grają różne koncerty, jeżdżą po całej Polsce i zobaczyłem, że to jest jakaś droga. No i to wiesz co, to dało mi chyba na tyle pewności siebie, żeby, wiesz, kończąc studia, znaczy jak już się obroniłem, to przyjechałem do domu i powiedziałem rodzicom, że tak, zrobię jakby, to dla was. Zrobiłem to. No, taki bezczelny nie byłem, natomiast wiedziałem już wtedy, w tamtym momencie wiedziałem, że ja skończyłem te studia, nawet w terminie i inżyniera jeszcze jak mi się wtedy jeszcze mi się trochę bardziej chciało, to nawet zrobiłem z wyróżnieniem, ale, ale już robiąc magisterkę, totalnie wiedziałem, że to nie jest coś, czym ja się chcę zajmować. Że jak się pojawił jakiś taki komentarz kiedyś prowadzącego na zajęciach w stylu nie łudźcie się, że więcej niż 50% z was będzie się zajmować tym zawodowo. To ja sobie pomyślałem, uff. Naprawdę jakoś, po prostu wtedy już byłem na tyle, wiesz, świadomy tego, co chcę robić. Ale odnosząc się jeszcze do tego właśnie pejoratywnego określania, nie wiem, muzyków, artystów, nie? To, no to tak, rzeczywiście. No myślę, że żaden rodzic nie chciałby właśnie usłyszeć od swojego dziecka, ja to teraz będę robił piosenki. Bo to nie jest ani gwarantowane, ani łatwe. No tak mówię, chleba z tego nie będzie. Tak, no tak się mówi. No akurat mi się szczęśliwie jakoś udaje. Natomiast to nie jest coś, co jest gwarantowane do końca życia, nie? Że jak zacząłeś i w jakimś momencie zarabiasz z muzyki i to idzie, to no, przykładowo pandemia, nie? To jest coś takiego, gdzie pokazuje, że jednak kwestie artystyczne i jakieś takie, nazwijmy to, poszukiwania duchowe są na zupełnie samym szczycie piramidy potrzeb, nie? Że jesteśmy wtedy postawieni w odstawkę jako artyści występujący. No więc tak, to jest coś takiego. Natomiast nie, wydaje mi się, że nie ludzi, których spotykam, którzy się zajmują muzyką, to nie są ludzie, którzy robią to dla zarabiania pieniędzy. I tu zróbmy kropkę, bo po swojej muzyki dość długo rozmawialiśmy, więc słuchacze pewnie żądni są troszkę dźwięków jeszcze innych. Były dopaminy, więc teraz może będą endorfiny. Chciałbym wiedzieć, że coś już umiem. Wciąż huśtawka, huśtawka. Z wysp po grudzie potem pikuję. Dzielę los na sprężynie psa. Byle jakich ust nie całuję. Szkoda czasu na byle co. Dystans metr od tego co kuję. Lecz nie od ciebie, nie od ciebie. O, powiedz, że już będzie dobrze nam. Nie ma tego złego, co nie zjadłem sam. Nawet gdy puls nie chce szybciej bić, endorfiny krzyczą, jakby chciały pić. Bo miłość jest. Przyniosłem ci słońce, zamknięte mam w dłoni małe coś tam na lepszy sen. W brzuchu grają kące, motyle mam ich tyle, że tu byle co nie stanie się. Zgubmy się jak wąty, nie piszą o nas książek, bo nie do opisania jest. Gdy kochać jest niemądrze, chcę być głupi jak ostatni. Złego, co nie zjadłem sam. Nawet gdy puls nie chce szybciej bić, endorfiny krzyczą, jakby chciały pić. Powiedz, że już będzie dobrze nam. Nie ma tego złego, co nie zjadłem sam. Nawet gdy puls nie chce szybciej bić, endorfiny krzyczą, jakby chciały pić. Serce znowu pompuje mózg. Podejdź tu. Podejdź tu. Teraz poczułem się głupio, tak słuchaliśmy Endorfin, bo właściwie kiedy zaczęliśmy od singla, czyli Mamy to we krwi, to powiedziałem, że to jest najbardziej przebojowy, ale Endorfinom też niczego nie brakuje. O, no to dziękuję. Bardzo, bardzo mi dawno nie słuchałem tej piosenki, w sensie w tej studyjnej wersji, raczej znam ją aktualnie z prób i koncertów, w sensie wiesz, to co słyszę. No, fajnie, fajnie, miło. Kiedy ta płyta będzie? Wiosną. Wiosną 2025. Czy to, co było wcześniej, będzie na płycie, czy to już będzie zupełnie nowy twór? Będzie. To tak, piosenki, które się pojawiają, będą się pojawiały też na płycie. Powiedziałeś troszkę o zarabianiu i życiu z muzyki, ale to twoje życie muzyczne to nie tylko twoja działalność, ale także towarzyszenie gwiazdom na scenie. Jak się młody, że tak się wyrażę, człowiek jest w stanie dobić do gwiazd, żeby im towarzyszyć? Wiesz, to jest bardzo w sumie ciekawe pytanie, wiesz, bo ja, wiesz, grając w tych właśnie wrocławskich... No to są ludzie w twoim wieku generalnie, więc jakby nie traktuję tego na zasadzie, wiesz, no. Nie, w ogóle nie o to nie dotknęło mnie to. Natomiast bardzo ciekawe jest to pytanie, bo powiem ci, przychodziło, wiesz, czyta się wiele różnych wywiadów właśnie o, wiesz, o muzykach, którzy... no, dotarli gdzieś wysoko, wiesz, do tego stopnia, że właśnie na przykład usłyszałeś o nich. Więc takich historii, anegdot, wywiadów, no to się trochę przeczytało, inspirowało się to, wiesz, to są takie historie właśnie, które budują, więc jak tam miałem swoich jakichś ulubionych, najczęściej zagranicznych artystów, to wiesz, to pojawiały się tam takie historie, że ktoś przyszedł i kogoś usłyszał i zaprosił, wiesz, typu jakaś historia. Jak w filmach. Tak, że właśnie, że gdzieś ktoś, wiesz, świetnie zagrał i w sumie to nigdy nie wiesz, kiedy ktoś cię usłyszy i wyłowi. I ja to pamiętam, że myślałem o tym, czasami gdzieś tak, wiesz, miałem z tyłu głowy coś takiego, że jak gram w tych klubikach wrocławskich, wiesz, do piwka, to że w sumie nigdy nie wiadomo, nie? Czy ktoś nie przyjdzie i nie powie ci, że fajnie grasz, może przyjść na próbę i w zasadzie, wiesz co, takie rzeczy się rzeczywiście dzieją. I to, że na przykład teraz gram z... No historia jest długa i ona jest bardzo ze sobą powiązana, nie? Bo to, że gram teraz u Krzyśka Zalewskiego, to jest związane z tym, że wcześniej grałem w Dżamalu, a to, że grałem wcześniej w Dżamalu, to jakby jest związane z tym, że gdzieś tam się z zespołem poznaliśmy, jak ja ze studenckim moim zespołem Porn, projekt o roboczej nazwie, występowaliśmy razem na juwenaliach i wiesz, i po prostu przez to, że ja cały czas się tym zajmowałem, po prostu wiesz, robiłem to, co mnie pasjonowało i zajmowałem się po prostu muzyką, oczywiście gdzieś tam się tym też na jakichś Facebookach chwaliłem, udostępniałem, że wiesz, i z tego tytułu na przykład potem powstało zaproszenie do Dżamala, że zrobił się tam akurat wakat na pozycji gitarzysty i myślę, że przez to właśnie, że było wiadomo, że ja się cały czas tym zajmuję i cały czas idę w muzykę, to dostałem takie zaproszenie. Przyjechałem na próbę, okazało się, że daję radę, więc pograliśmy razem koncerty. Tam poznałem Andrzeja Markowskiego, Gienie, który grał wtedy okrakiem w Dżamalu i z Krzyśkiem Zalewskim. No nasze drogi gdzieś tam się po drodze, w sensie Andrzej przestał grać w Dżamalu, zaczął grać już tylko z Krzyśkiem. Natomiast kiedyś była właśnie taka sytuacja, że potrzeba było gwałtownego, znaczy inaczej, pilnego zastępstwa do zagrania z Krzyśkiem. No i odebrałem taki telefon. Wpadnij. Tak, odebrałem taki telefon, że to był poniedziałek wieczór, że jutro dostanę cały materiał. W środę spotykamy się, żeby tam wyjaśnić jeszcze jakieś wątpliwości. Mam jeszcze czwartek, piątek na ćwiczenie i w sobotę lecimy do Londynu zagrać koncert. Bo to z grubej, że się wyrażę, pozycji. Tak, bardzo, bardzo gruba sytuacja. No i wiesz co, ta sytuacja też zaowocowała tym, że kilka miesięcy później dostałem propozycję już taką oficjalną z managementu, że dostaję propozycję, żeby przez najbliższe pół roku występować z Krzysztofem Zalewskim. No i tak to się dzieje. No teraz już mija czwarty rok, jak razem gramy i nagraliśmy właśnie ostatnią płytę Krzyśka już wspólnie razem. Która wyszła przed chwilą zupełnie. Tak, dokładnie. To teraz będą rozumy na koniec naszego spotkania. To powiedz w takim razie, co dalej? Na jakim etapie są te prace nad nową płytą? Wiesz co, no muszę ją dokończyć jeszcze. Czy musisz napisać od początku wszystko? Nie, wiesz co, tak, no, do pewnych rzeczy muszę dopisać teksty, do pewnych rzeczy muszę zredagować, no i też muszę ponagrywać pewne rzeczy na czysto, jak to się mówi. Natomiast to jest taki moment, który jest straszny, bo właśnie akurat teraz, jak rozmawiamy, jestem po kilku dniach nagrywania wokali do piosenki, która była, wiesz, nagrana w formie demo i w tym demo jest okej, okay, zawsze w tym demo jest jakiś taki ukryty charakter, jest ta taka, wiesz, pierwotna emocja. Natomiast akurat jak nagrywałem to demo, miałem straszny kater, ale taki absolutnie turbo i to słychać, to się jakoś tam, wiesz, ostatecznie jakby treść jest przekazana i jest tam jakiś charakter, jest jakaś właśnie taka, wiesz, ciekawa barwa głosu, ale no dla mnie nie do zaakceptowania i wydawałoby się, że ta piosenka nie jest jakaś może trudna i wymagająca, natomiast ja jestem takim, kurczę, perfekcjonistą, że naprawdę spędziłem ostatnie 4 dni, żeby ten wokal nagrać. Nagrałem tych take'ów chyba ze 180. No i dalej jestem niezadowolony, ale powiem ci szczerze, że jak słuchaliśmy piosenki Endorfiny teraz, to też ten wokal bym nagrał jeszcze raz. Nie ma nic gorszego niż poprawianie bez przerwy. Tak, więc wiesz co, no kurczę, no jakoś jest to wpisane w moją naturę. Ja już to trochę zaakceptowałem i no i walczę cały czas ze sobą. Jack O'Brango był gościem w Trójki w Nocnej Polsce. Dziękuję i czekamy na płytę. Jeszcze pewnie jakieś single do wiosny się pojawią. No tak, w listopadzie się na pewno pojawi. To na koniec jeszcze rozumy. Dzięki. Dzięki. Na co czekam znów, aż prawą wstanę. Strach się tego bać, co się nie stanie kluczem. Gościem Trójki był Jaco Brango. W jego nowym singlu pojawia się tekst Szał niebieskich ciał. Więc może Szał niebieskich ciał w tej chwili, ale w wykonaniu Nowiki, a zaraz potem dwie nowości, czyli Mały Atlas Burz i nowa piosenka Natalii Kokulskiej, która już wkrótce nas też odwiedzi w Nocnej Polsce. Saturn zimnem ziemię smaga, lód się w moje serce wkrada, w oku chętnie się sadowi i marzenia moje chłodzi, czas odpięt mnie cicho zjada, truchtem biegnie do sąsiada. Gasi blaski, dusi słowa, radość do rękawa chowa, a planety szaleją. Szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. A planety szaleją, szaleją, szaleją. Patrzę w lustro na przyjaciół, jacyś mniejsi, pokorniejsi, pół uśmiecha. Śmieją, się śmieją. słońcu lecz. Myśli uciekają w dzień. Niby nic mnie już nie rusza. Nowe nagranie Natalii Kukulskiej, wcześniej Mała Atlas Burz oraz Nowika w jej wersji Szału Niebieskich Ciał. A przez chwilę najbliższych parę będzie muzyka, która